Lilian zawiera olej z owsa, wzmacniający barierę odpornościową skóry i przeciwdziałający podrażnieniom. Iladian dla dziewczynek. Higiena intymna od najmłodszych lat. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 5 maja, minęła 17. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Trwają powroty z długiego weekendu. Na początek aktualne informacje z dróg. Później nieudany odlot Polaków z Grecji. Grupa turystów z powodu silnego wiatru nie może się wydostać z Krety. Mija 200 lat od urodzin Stanisława Moniuszki. W tym serwisie odwiedzimy Straszny Dwór. Polacy wracają z długiego weekendu. Na drogach jest już znacznie większy ruch, w niektórych miejscach można natrafić na korki. W Małopolsce gęsto jest na Zakopiance, do Krakowa i dalej do Warszawy. W rejonie Skomielnej Białej droga momentami się korkuje. Potężny sznur aut utworzył się przed skrzyżowaniem Zakopianki z Krajową 28. Na wyjeździe z Zakopanego korków już nie ma. Policjanci apelują o ostrożność. W Małopolsce jest chłodno i pada deszcz, a miejscami nawet deszcze ze śniegiem. Teraz Mazowsze, możliwe są utrudnienia na S7 w kierunku Warszawy na wysokości Tarczyna. Doszło tam do stłuczki 4 samochodów. Przypominamy też, że cały czas może być tłoczno na A1 z Gdańska do Łodzi przed poborem opłat w Nowej Wsi. Jeszcze niedawno trzeba było tam odczekać w kolejce 15 minut. Policja jako przestrogę podaje statystyki z kończącej się majówki. Od wtorku na drogach zginęły 23 osoby, a ponad 390 zostało rannych. W tym czasie było ponad 320 wypadków. Policjanci w tym czasie zatrzymali 1220 nietrzeźwych kierowców. Już dzisiaj widzimy wzmożony ruch na polskich drogach. Jest to związane z powrotami z majowego weekendu. To dzisiaj właśnie około 5000 policjantów ruchu drogowego będzie dbać o bezpieczeństwo na drodze. Policjanci apelują o rozsądek, apelują o rozwagę, a przede wszystkim o bezpieczną prędkość. Mówił Michał Gaweł z Komendy Głównej Policji. A problem z powrotem do domu po majówce mają Polacy w Grecji. Grupa turystów utknęła na lotnisku na Krecie. To pasażerowie dwóch rejsów, które miały odlecieć dzisiaj rano do Katowic i Warszawy. Z powodu silnego wiatru wyloty jednak wstrzymano. Na miejscu panuje chaos informacyjny, skarży się pani Agnieszka. 7:50 czasu greckiego mieliśmy odlecieć do Katowic. Po kilku komunikatach powtarzanych co godzinę, że samoloty nie latają z powodu silnego wiatru. Dwa razy nam zaoferowało biuro podróży vouchery na śniadanie i na lunch. Dzwoniliśmy kilka razy do biur podróży, ale tu jest taka trochę psychologia. Biuro podróży twierdzi, że winę za całą sytuację ponosi przewoźnik, czyli Ryanair Sun. Ani Rainbow, ani TUI, ani Grecos przez kilka godzin nie umiały nam odpowiedzieć na pytanie, czy polecimy, o której polecimy. A pasażerowie do Katowic mają ostatecznie odlecieć około 2:30 w nocy. Natomiast samolot do Warszawy ma odlecieć około 10:00. I na koniec zmieniamy jeszcze temat. Tytułowy Straszny Dwór z opery Stanisława Moniuszki istnieje naprawdę. Autor libretta Jan Chęciński miał się inspirować pałacem w miejscowości Kalinowa w powiecie sieradzkim. Zabytek jest w doskonałym stanie i choć pozostaje w prywatnych rękach, można go zwiedzać. Dzisiaj mija 200 lat od urodzin kompozytora opery. Do Kalinowej wybrał się Wojciech Muzal. Pałacyk został wybudowany w 1656 roku. Dziś stanowi prywatną własność firmy z branży rolniczej, która ma tu swoje biura. Po zabytku oprowadza mnie prezes spółki Sławomir Przybyłek. To jest właśnie ten dworek, w którym przebywał Stanisław Moniuszko. Nie tylko on, oczywiście tutaj w latach młodzieńczych był Adam Asnyk. Tutaj się rodził Wacław Ługieński, który był prymasem Polski. Dziś śnieżno-biały pałac w otoczeniu zieleni aż lśni, ale nie zawsze był tak zadbany. W czasie II wojny światowej był tutaj szpital polowy Wehrmachtu. Po II wojnie światowej była tutaj szkoła podstawowa. Po tej szkole stacja hodowli roślin kalinowa. Która sala jest taka najbardziej reprezentacyjna? Oczywiście. Myślę, że ta, która wychodzi na taras. No i tutaj przepiękny widok na park okoliczny i staw. Prezes zapewnia, że w godzinach pracy firmy każdy może zwiedzić pałacyk. Pod koniec czerwca zorganizowany zostanie tutaj koncert Filharmonii Kaliskiej, rzecz jasna poświęcony Stanisławowi Moniuszce. Wojciech Muzal, Radio Łódź. A w Warszawie na dziedzińcu Pałacu Prezydenckiego trwa narodowe granie Wiwat Moniuszko. Właśnie teraz powinien rozpoczynać się koncert finałowy. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro maksymalnie 13 stopni na południu i południowym wschodzie, sporo chmur i deszcz. Tej nocy, ta noc pogodna na północy i zachodzie, w pozostałej części kraju sporo chmur. Popada na Lubelszczyźnie, Podkarpaciu, w Małopolsce i w województwie świętokrzyskim. Na termometrach będzie od minus 2 stopni do 5. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, bo teraz jest czyszczenie magazynów w Media Expert i może byśmy sobie kupili taki nowy smartfon z dużym ekranem. Aha, i co jeszcze? I wtedy jeszcze drugi by nam dali. Za złotówkę. Wielkie czyszczenie magazynów w Media Expert. A do tego teraz przy zakupie smartfona w promocji dodajemy drugi smartfon za złotówkę. Włączamy niskie ceny Media Expert. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żyjemy w czasach maszyn. One wykonują za nas pracę. Pomagają w rozwiązywaniu problemów. Umilają nam czas. Ale czy mogą nas zastąpić? Jeśli chcesz się o tym przekonać, przyjdź na piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik pod hasłem My i Maszyny. Sobota, 11 maja od 11 do 20. PGE Narodowy w Warszawie. Wstęp wolny. Relacje na wszystkich antenach Polskiego Radia i portalu polskieradio.pl. Sponsorem pikniku naukowego jest Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo. Partnerem relacji są Wody Polskie, odpowiedzialne za zasoby wodne kraju. Więcej na wody.gov.pl. Sport to twoja pasja. Intensywny wysiłek każdego dnia. Maksymalna energia i wylany pot. Czujesz zmęczenie? A wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia i energii. Suplement diety Litorsal nawadnia, szybko gasi pragnienie, utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas wysiłku fizycznego. Litorsal, dostępny w aptekach. Zdrowit. Nie, nie da rady. Ale tato, film zaczyna się za pół godziny. Skończyło nam się paliwo, skarbie. Akurat teraz. No akurat teraz. Pójdziemy innym razem, okej? Okay? No ok, tylko nie zapomnij zatankować. Życie jest lepsze bez przykrych niespodzianek. Dlatego z paliwami BP Ultimate z technologią Active możesz przejechać nawet 56 km więcej na jednym baku. BP, kierujemy się tobą. W porównaniu ze zwykłymi paliwami ON bez dodatków spełniającymi podstawową polską normę PNEN. Dla benzyny BP Ultimate korzyść wynosi nawet do 44 km. Osiągane korzyści mogą zależeć od wielu warunków. Szczegóły na bp.pl. Żegnamy. Reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I 7 minut po piątej. Trzecia strona medalu. Dzień dobry, witamy Państwa ze słonecznej ulicy Myśliwieckiej w Warszawie. W tej chwili naprawdę mamy tutaj piękne, słoneczne klimaty, można by tak powiedzieć, którego się tego klimatu w ogóle żeśmy się dzisiaj nie spodziewali. Zapraszamy na trzecią stronę medalu. Adam Malecki i Michał Olszański. Oczywiście przede wszystkim piłkarskie ostatki. Poznaliśmy zdobywcę Pucharu Polski, a na finiszu pasjonująca walka o tytuł Mistrza Polski. Ciekawe, kogo Państwo typują. 22,7 trójek. Proszę do nas dzwonić. No ale nie możemy dziś nie zacząć od siatkówki. Wszakże w kraju mistrzów świata zakończyła się walka o tytuł, który wywalczyła Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Pokazaliśmy, że dwie drużyny potrafią grać na najwyższym poziomie siatkówkę. Wygraliśmy, cieszymy się ze zwycięstwa i będziemy myśleć świętować. Już za chwilę Tomek Gorazdowski podsumuje tegoroczny sezon. Obaj byliśmy na Stadionie Narodowym na finale Pucharu Polski. Do tego kibice Jagiellonii Białystok, do tego kibice Lechii Gdańsk, do tego pewnie kibice z innych klubów, którzy chcieli zobaczyć prawdziwe widowisko, piękne widowisko piłkarskie. Czy takie było? Niestety nie. Niestety nie, ale cieszą się kibice Lechii Gdańsk i tak brzmiała szatnia biało-zielonych po meczu. Ale wiesz, mają u mnie plus. Nie śpiewali disco polo. Tak jest. I na końcu takie syczenie, które nie było do końca słyszalne, ale to były szampany, które już były otwarte, które wystrzeliły w powietrze. Były powody do radości. Decydującego gola strzelił Artur Sobiech. No myślę, że bohaterami jest cała drużyna wraz ze sztabem szkoleniowym i również tutaj kibice świetnie nas wspierający, także wszystkim się te zwycięstwo uważa należało, którzy dołożyli tutaj cegiełkę. Ogromna radość, zabieramy Puchar do Gdańska. Jak Państwo słyszeli, Adam był w Mixzonie, tam zbierał pomeczowe opinie, ja natomiast zasiadłem w sektorze VIP-ów, gdzie nie brakowało ciekawych gości. Spotkałem byłego prezesa PZPN-u, znakomitego sędziego Michała Listkiewicza, który jest bardzo blisko władz UEFA. Zapytałem, czy będą zmiany w europejskich rozgrywkach. Niepokojące jest to, że maleje oglądalność Ligi Mistrzów w tych wielkich krajach. Mówię o oglądalności telewizyjnej. Jak Hiszpania, jak Niemcy, jak Anglia, jak Włochy. Więc słusznie władze UEFA próbują coś z tym zrobić, szukać nowej formuły. No rzeczywiście, bo też publika i kibice stają się coraz bardziej wygodni. Ten produkt musi być naprawdę na najwyższym poziomie, żeby zachęcić. Poza tym większość meczów, jeśli nie wszystkie, pokazywane są w telewizji, więc co zrobić, żeby właśnie tego kibica przyciągnąć? Ale przyznasz, że tegoroczna finałowa część Ligi Mistrzów jest pasjonująca. No, ten mecz, który zagrał Tottenham z Manchesterem City, to przecież będziemy wspominali miesiące. To prawda. To jest gorący temat. Po raz ostatni na starych zasadach pobiegła w piątek Caster Semenya. 8 maja wchodzą w życie nowe przepisy nakazujące obniżanie poziomu testosteronu u niektórych lekkoatletek. Co o tym sądzi nasza specjalistka od 800 metrów, Joanna Jóźwik? Cieszę się, że zapadła jakakolwiek decyzja. A jaka by nie była, byłaby krzywdząca dla jednej ze stron, ponieważ jest to sprawa na tyle kontrowersyjna. Z jednej strony jest mi bardzo przykro, że znów wróciły hejty. Po mojej wypowiedzi, która została dwuznacznie odebrana, moje słowa znów zostały wyciągnięte przy artykułach oczywiście z Caster. Bardzo kontrowersyjna sprawa i zobacz, są kolejne komunikaty. Światowe Towarzystwo Medyczne wydało oświadczenie, w którym zaleca lekarzom ze względów etycznych niestosowanie się do dyspozycji Międzynarodowego Stowarzyszenia Federacji Lekkoatletycznych w sprawie podwyższonego poziomu testosteronu biegaczek. Także ciąg dalszy nastąpi. Czy państwo pamiętają wyczyny Christiana Herby? To jest ten człowiek, który na trialowym rowerze zdobywa najwyższe budynki świata. Właśnie do swojej kolekcji dołączył najwyższy budynek w Czechach. Gdzie było najtrudniej? Cheers Tower w Chicago, w Stanach Zjednoczonych, ze względu na bardzo wysokie schody. Żeby pobijać rekord Guinnessa, schody muszą mieć przynajmniej 18 cm, tam miały 22. To była naprawdę bardzo ciężka przeprawa. Zresztą 3 godziny spędziłem na rowerze, skacząc w zasadzie non-stop. Proszę sobie to wyobrazić, coś niesamowitego. Dziś rozmowa z Christianem Herbą. Co poza tym do 19? Co poza tym? Będziemy na trasie Wings for Life w Poznaniu. Tam na miejscu jest Krzysztof Łoniewski, który o wszystkim nas poinformuje. Będziemy w Krakowie na meczu Krakowia-Lechia. Tam, to po 18. Tak, oczywiście. Podsumujemy zasadniczy sezon koszykarski Ekstraklasy, zapowiemy Giro d'Italia i pospacerujemy po stadionach Europy. To już nasza klasyka. Nie zapominamy oczywiście o kibicach czarnego sportu, zwłaszcza kiedy w trzeciej stronie medalu Adam Malecki. Naszym gościem będzie Marcin Majewski z NC+, no przecież sezon ruszył z kopyta. Czekamy na Grand Prix, to już 18 maja na Stadionie Narodowym. Zobacz, zastanawialiśmy się przed rozpoczęciem audycji, jak Vive będzie sobie radziło w Paryżu. Gra przecież o Final Four, ma 10 bramek przewagi po pierwszym meczu z Paris Saint-Germain. Teraz pod wieżą Eiffla trwa spotkanie rewanżowe, jest 5-2 dla PSG z PGE Vive Kielce. No ja jestem gotów o duży zakład, pójść, że Vive nie straci 10-bramkowej różnicy. Aż mi się nie chce wierzyć, żeby tak klasowa drużyna jak Mistrzowie Polski, zaprawieni w bojach europejskich, strwonili taką dobrze, przewagę. Dobrze, to zakład w takim razie. Zakład. Ja stawiam... Disco polo na koniec zaśpiewasz, dobrze? Oj, proszę państwa, dobra, wchodzę, chociaż zakład jest brutalny. Dalej? No dobrze. Dobrze. W piłkarskiej Ekstraklasie w meczu o życie, o być albo nie być. Zagłębie Sosnowiec gra ze Śląskim Wrocław. Zagłębie przegrywa 1-4. Jeśli takim wynikiem zakończy się spotkanie, Zagłębie pożegna się z najwyższą klasą rozgrywkową. Śląsk wciąż walczy o utrzymanie. To takie podłączenie chwilowe do respiratora. O godzinie 18 w grupie mistrzowskiej walcząca o Puchary Krakowia gra z walczącą o mistrzostwo Lechią Gdańsk. Chyba możemy zaśpiewać Zagłębiu Goodbye Forever, ponieważ jest 86. minuta, jest 1-4. No nie wyobrażam sobie, żeby cokolwiek tutaj się zmieniło i gdyby Zagłębie mogło strzelić w tej chwili 3 gole. No a Śląsk się zmobilizował. Widać, że różnego rodzaju sytuacje nacisku kibiców i to takie nie do końca fair sprawiły, że Śląsk jest bardzo zmotywowany. Zobaczymy. Ale patrząc też na te pustki w Sosnowcu i na to, o co walczą piłkarze, to trochę smutny obrazek, bo chyba tam potrzeba trochę więcej gardeł, żeby tak, dać animuszy. Tak, to zadziwiające, prawda? To tak. Pokazuje na to, że Sosnowiec chyba już przyzwyczaił się do tego, że w przyszłym sezonie gra w pierwszej lidze. Skoro o piłce mowa, to Mateusz Klik zdobył gola dla Leeds United w przegranym 2-3 wyjazdowym meczu ostatniej kolejki Championship, zaplecze angielskiej ekstraklasy. To 10. trafienie w sezonie Polaka, którego drużyna zagra w barażach o awans. No, będziemy trzymali kciuki za Leeds. Wczoraj w Niemczech, 22. gola w sezonie Bundesligi strzelił nie kto inny, a Robert Lewandowski. Bayern wygrał i jest liderem. Dziś klub z Bawarii ogłosił, że po zakończeniu sezonu z klubem pożegnają się zarówno Francuz Frank Ribery, jak i Holender Arjen Robben. W Ekstralidze żużlowej Getwell Toruń jedzie z włókniarzem Częstochowa. Goście prowadzą 15 do 9 o 19 w derbach ziemi lubuskiej. Stal Gorzów zmierzy się z Falubazem Zielona Góra. No to ja dodam, bo o motocyklach mówimy, zatem czwarta runda motocyklowych mistrzostw świata. Wygrał Hiszpan Marc Marquez z Hondy. Podium w Jerezu uzupełnili Hiszpanie Alex Rins z Suzuki i Maverick Vinales z Yamahy. W klasyfikacji generalnej prowadzi Marquez przed Rinsem oraz Włochą Andreą Dovizioso z Ducati. To jeszcze mała aktualizacja wyniku żużlowego. Włókniarz Częstochowa prowadzi już 22 do 14 z Toruniem. Udany dzień dla naszych tenisistów. Kamil Majchrzak wygrał Challengera ATP w Ostrawie. Sklasyfikowany na 129 miejscu w rankingu Polak pokonał Włocha Janika Sinera 6-1 i 6-0, a Hubert Hurkacz awansował do drabinki głównej turnieju ATP w Madrycie. Polak pokonał reprezentanta gospodarzy Roberto Carbajesa Baene 6-4 i 6-4. I jeszcze koszykówka. Trwają ćwierćfinały. Stelmet Enea BC Zielona Góra przegrał z MKS-em Dąbrowa Górnicza 89 do 97. I w rywalizacji do trzech zwycięstw jest remis 1-1. O 19:00 polski cukier Toruń zagra z Kingiem Szczecin. Cały czas obserwujemy to, co dzieje się w Paryżu. Tam PG Vive Kielce walczy z Paris Saint-Germain. Francuzi prowadzą 6-3. Przypomnijmy, Vive Kielce chce utrzymać prowadzenie. Po pierwszym spotkaniu wygrało 10 bramkami. To może jeszcze zanim posłuchają Państwo Boba Marleya, zobaczmy, jest rzut karny w meczu w Sosnowcu. Zagłębie ma szansę na strzelenie drugiego gola. Chwila zastanowienia, piłkarz Zagłębia spojrzał w prawo, spojrzał w lewo, wyraźnie czeka na sygnał od sędziego. Czy będzie zmiana wyniku? Mamy gwizdek sędziego, podbiega do piłki i nie ma gola, ale jest dobitka. Zatem 2-4, bardzo precyzyjnie wykorzystany rzut karny w drugiej części, bo widziałeś, najpierw bramkarz kapitalnie obronił. Na otarcie łez. A zatem 2-4 w Sosnowcu, nadal Sosnowiec spada z ekstraklasy. A my zaczynamy, jak już mówiłem, w rytmie słonecznego reggae. Ja z takimi informacjami. Ten tydzień był bardzo udany dla łódzkiego klubu sportowego. Po 36 latach siatkarki zdobyło Mistrzostwo Polski, a wczoraj ŁKS wrócił po kilku latach do najwyższej klasy rozgrywek, jeżeli chodzi o piłkę nożną. Także cudownie, wspaniale, pozdrawiam wszystkich kibiców. We'll be right back. Bardzo poważna sytuacja na torze w Toruniu. Leży Jason Doyle, tam była poważna kraksa, pojawiła się na torze karetka, nie wygląda to dobrze, martwią się kibice z Torunia. Jeżeli chodzi o siatkówkę, no emocje chyba mogły być większe, chociaż ta walka była dosyć wyrównana. Zaksa Kędzierzyn-Koźle. Półfinały były niesamowite. Tak, no, ekipa z Zawiercia, oczywiście, absolutną sensacją sezonu. Tak, historyczny triumf, czwarte miejsce Warty Jastrzębski na trzecim miejscu, drugie Oniko Warszawa, no a na pierwszym Zaksa Kędzierzyn-Koźle, która w tej walce finałowej pokonała Oniko Warszawa 3-0, a tej walce właśnie przyglądał się Tomek Gorazdowski. Mistrzostwo rozstrzygnęło się w trzech finałowych meczach, choć po pierwszym wszystko wskazywało na to, że rywalizacja w finale będzie bardziej zacięta. Pierwszy mecz w Kędzierzynie Oniko przegrało, choć wygrało. Jak to możliwe? Otóż mówiąc w skrócie, na boisku wygrało, ale po decyzji sędziów decydujący punkt został zespołowi z Warszawy odebrany i potem mecz wygrała Zaksa. Maciej Muzaj, atakujący Oniko, wydawał się być pogodzony z losem i miał świadomość, że mistrzostwo jest jeszcze do wygrania w kolejnych spotkaniach. Odkładając na bok wszystkie te sprawy z sędziami, challenge'ami, gwizdaniem i tak dalej, będziemy grać u siebie. Mam nadzieję, że to będzie duży atut. To nie będzie na pewno jednostronna walka. Co z tego, że sędzia został ukarany, że wiadomo, że popełnił błąd? Klub z Warszawy odwołał się od decyzji, odwołanie przegrał, ale zapowiedział walkę w sądzie. No i ciekawe, co z tego finalnie wyniknie. Na pewno ta końcówka może mieć duży wpływ na przebieg całej rywalizacji finałowej. Cieszymy się, że wyciągnęliśmy ten mecz. Bardzo trudno na pewno byłoby jechać do Warszawy i grać na Torwarze. Mówił Paweł Zatorski i pewnie miał rację. Tego się już nie dowiemy. A więc było 1-0 dla Zaksy, ale akcja przenosiła się do Warszawy. A w Warszawie drużyna z Kędzierzyna wygrała stosunkowo łatwo i zbliżyła się do tytułu, bo trzeci mecz znowu miał być rozgrywany w Kędzierzynie. Przed zbyt wczesnym rozdawaniem medali przestrzegał prezes Zaksy Sebastian Świderski. Jeszcze nie możemy zakładać sobie złotych krążków na szyję z tego względu, że brakuje tego ostatniego kroku, żeby się wspiąć na te podium z numerem 1. Na pewno nie będzie to łatwe spotkanie. Warszawa nie będzie miała nic do stracenia. Pełną mobilizację udało się faworytom utrzymać, bo wiedzieli, o co grają i jak mają grać. Łukasz Kaczmarek z Zaksy. Absolutnie nie wtargnie się do nas ani gram luzu, bo już pokazaliśmy ten luz po dwóch setach wygranych w Kędzierzynie, że wtargnęło się troszeczkę luzu. Pozwoliliśmy Warszawie pograć i jak pokazała, postawiła bardzo wysoko poprzeczkę. Także będziemy w 100% od samego początku skoncentrowani, bo wiemy dobrze o tym, że Warszawa nie ma już nic do stracenia i na pewno będą wszystko, co mieli, rzucą na pokład i będą walczyli, także będziemy musieli zagrać kolejne bardzo mądre spotkania. A w meczu, jak się okazało, decydującym Zaksa Kędzierzyn wygrała z Oniko 3-1 i cały finałowy bój 3-0. Największe emocje były wczoraj w trzecim secie, wygranym przez Kędzierzyn 32-30 i potem Oniko już się nie pozbierało. Andrzej Wrona. Była szansa tą Zaksę ugryźć. Myślę, że dlatego tak bardzo żal tego trzeciego seta, bo widzieliśmy, że dzisiaj są do pokonania. No niestety oni mają więcej trochę ogrania w playoffach i w tych najważniejszych meczach wykazali więcej zimnej krwi. Przebieg tych finałów był taki, że pozwala nam jednak trochę być smutnym, bo mieliśmy swoje szanse, ale jak gdzieś tam te emocje, konfetti opadnie i usiądziemy w autokarze zaraz, to pewnie się będziemy cieszyli bardziej, bo myślę, że to jest wielki sukces wszystkich, którzy przez lata odbudowywali warszawską siatkówkę i to jest wielkie święto wszystkich kibiców warszawskich i nas wszystkich związanych z klubem. Szczęśliwy był najlepszy zawodnik wczorajszego meczu, Rafał Szymura. Wszyscy, którzy wchodzili, pomogli nam dzisiaj w tym zwycięstwie. To cieszy, jakiegoś wątpienia nie było. Wiedzieliśmy, że to będzie bardzo trudne spotkanie. Cały mecz fajnie dla oka kibiców. Pokazaliśmy, że dwie drużyny potrafią grać na najwyższym poziomie siatkówkę. A dzisiaj my wygraliśmy, cieszymy się ze zwycięstwa i będziemy, myślę, cały dzień się świętować. To 8 tytuł w historii klubu. O kolejny może być trudniej niż o ten, bo z zespołem żegnają się i Szymura, i Mateusz Bieniek, i Brandon Coopers. No ale co to za sztuka wygrać, jak się ma najlepszy skład? Sztuką jest wygrać, jak się nie jest faworytem. Brązowy medal mistrzostw Polski wywalczył zespół Jastrzębskiego Węgla, który wygrał z Wartą Zawiercie. A teraz czas na siatkówkę reprezentacyjną. A będzie się działo. Tomasz Gorazdowski. Dziękujemy Tomkowi. Gratulacje dla Zaksy. Mamy mistrza Polski, który powinien moim zdaniem dobrze wypaść w przyszłym sezonie Ligi Mistrzów. A w Paryżu Paris Saint-Germain prowadzi z PGE w Kielce 8-4. To zagrajmy im mocnego rock'n'rolla, żeby zespół z Kielc przyspieszył. Been a long time. 10 bramek przewagi po pierwszym spotkaniu ma PGE Vive Kielce ze starciu z PSG, ale w Paryżu to Francuzi prowadzą 10-5, odrabiają powoli straty, ale jeszcze mały komfort jest. Jest, mam nadzieję, bo ten zakład z tobą, że mam zaśpiewać kawałek piosenki Disco Polo, już jestem podekscytowany i zdenerwowany. No oczywiście, o mydełku zaśpiewam, albo inne jakieś szamponie, bez problemu. Proszę państwa, to teraz czas na 34. kolejkę Ekstraklasy. Bez wątpienia najważniejszym meczem tej kolejki był pojedynek lidera Legii Warszawa z trzecim w tabeli Piastem Gliwice. Jedyną bramkę meczu w 13. minucie zdobył hiszpański pomocnik Badia i rację mieli ci, którzy ostrzegali mistrzów Polski przed tym meczem. Piast potwierdził klasę i po naprawdę dobrym meczu wraca na Śląsk z trzema punktami. Zadzwonił pan Adam. Czego panie Adamie nie może zrozumieć? Nie mogę zrozumieć, jak wczoraj Legia mogła przegrać ten mecz. To po prostu mecz z Piastem Gliwice. To po prostu, no racjonalnie nie mogę sobie tego wytłumaczyć. Może pan redaktor mi pomoże to zrozumieć. No według mnie Piast był lepszym zespołem. To był naprawdę dobry mecz, okazje były z obu stron, ale Piast był skuteczny i przyzna pan i państwo, że gol po tym dośrodkowaniu, ten wolej, ja myślę, że 7 na 10 piłkarzy z polskiej ligi przestrzeliłoby taką piłkę wysoko nad bramką. Bardzo trafił możliwe. Fenomenalnie. Rzeczywiście Waldemar Fornalik bardzo dobrze ustawił tę drużynę. Widać, że jest chemia, że ta szatnia się rozumie, że się wspierają i że tak naprawdę grają na dużym luzie. I to jest atut i nie ma tej presji, która towarzyszy piłkarzom Warszawy. I ja rozumiem pana Adama pod tym względem, że Legia zagrała wczoraj dobry mecz. Po tym, co Adam widzieliśmy w czwartek i to były cierpienia młodego Wertera, to wczoraj na Łazienkowskiej to był mecz godny Europy. Tam były sytuacje, było napięcie, była dobra gra, było mało beznadziejnych podań. Przecież połowa podań w czasie czwartkowego Pucharu Polski to było podanie do nikogo i po nic. Tak. Tymczasem wczoraj była tam temperatura. Widać było, że im zależy, że i jeden, i drugi zespół wierzą w to, że mogą wygrać. Legia niestety przegrała dla nich. Ma jeden punkt przewagi. Zobaczymy, jak to się skończy, ale to tylko dodaje pikanterii naszej lidze. Ja dodam, proszę państwa, że w innym spotkaniu grupy mistrzowskiej Lech Poznań zremisował z Zagłębiem Lubin 1-1. O 18:00 jakże ważne spotkanie dla Lechii Gdańsk, która gra mecz z nieobliczalną Krakowią, a nawet ktoś powie z bardzo obliczalną, bo Krakowia jest świetnie dysponowana. Jutro Pogoń zagra w Białymstoku z Jagiellonią i to będzie komplet spotkań grupy mistrzowskiej. W tabeli Legia ma 66 punktów, Piast 65, Legia 63, ale jeśli dziś w Krakowie wygra, zrówna się punktami z Legią. Regulamin przewiduje różne sytuacje, ale przede wszystkim będą ważne bramki. W grupie spadkowej Górnik przegrał w Zabrzu z Wisłą Kraków 1-2, Wisła Płock zremisowała z Arką Gdynia 1-1, Korona Kielce zremisowała z Miedzią Legnica 0-0, a Zagłębie Sosnowiec przegrało ze Śląskiem 2-4 i spada z pierwszej ligi. I odnotujmy, co już mówił słuchacz z Ekstraklasy, przepraszam, ląduje w pierwszej lidze. I jak już jeden z naszych słuchaczy zadzwonił z rozentuzjazmowanym głosem, ŁKS wraca do Ekstraklasy po kilku latach po zwycięstwie wyjazdowym z GKS-em Jastrzębie 2-0. A zatem mamy Raków Częstochowa i ŁKS, to są Beniaminkowie. Gratulacje. No i pytanie do państwa, kto był w czwartek na PGE Narodowym, kto oglądał ten historyczny sukces Lechii Gdańsk, która wygrała 1-0 po golu Artura Sobiecha z Jagiellonią Białystok? Ręka do góry, proszę dzwonić. Lechia w finale w Piotrkowie Trybunalskim wygrała z Piastem Gliwice. To było w 1983 roku. Tym razem po 36 latach wygrała z Jagiellonią. Gola, jak wspominałem, na wagę złota medali i strzelił właśnie Artur Sobiech. Kilka minut wcześniej sędzia Frankowski nie uznał strzelonego gola przez Flavio Fajszao. Wideoweryfikacja, która jednak często działa, wyłapała napastnika Lechii na spalonym. Przy golu Sobiecha wątpliwości już nie było. Dośrodkowanie z prawej strony Pajszao. Bramkarz Kelemen czekał na zmierzającą w jego stronę piłkę, ale lot właśnie futbolówki przeciął sobie, pakując ją do siatki. No tak, tutaj ten instynkt napastnika zadziałał. Bardzo dobra wrzutka od Flavio. Starałem się przeciąć tor lotu piłki. Udało mi się na krótkim słupku i no i w ostatnich minutach cieszyliśmy się ze zwycięstwa. Też pokazuje, jaką jesteście drużyną. Raz Flavio jest na ławce, raz ty jesteś, raz on zaczyna. W ogóle jest rotacja. Jesteście cały czas w jakiejś gotowości, ale to pokazuje, że ten kolektyw funkcjonuje. Zgadza się. Mamy bardzo dobrą drużynę, wyrozumiałą. Trener rotuje tym składem. Wie, w którym momencie danego zawodnika posłać do boju. A na co stać jeszcze tę drużynę? Na bardzo wiele i już najbliższy mecz w Krakowie. Damy z siebie wszystko i będziemy się starali zdobyć jak najwięcej punktów. Kibice nie mogli wejść na początku. Słyszeliście tę ciszę panującą, że z jednej strony było bardzo głośno, a z drugiej była cisza i jeszcze nie wszyscy dotarli? No tak, wiadomo, że to słyszeliśmy. Natomiast w drugiej połowie świetny doping. Kibica nas ponieśli i zabieramy Puchar do Gdańska. Wiemy, że kibice Lechii Gdańsk szczególnie mieli problemy z tym, żeby dostać się na stadion. Podobno interweniowała policja, podobno nie wszyscy mieli to, co można wnosić na trybuny, czyli race, i tam powstał pewien problem. Kibice chcieli wnieść te środki pirotechniczne, oczywiście organizatorzy, w tym firma ochroniarska, a do tego także policja się nie zgadzały, także to też dotknęło kibiców postronnych, którzy po prostu chcieli wejść na stadion, zobaczyć mecz, no i zrobił się jeden wielki zator. No i kibice Lechii tak naprawdę na stadionie pojawili się w drugiej połowie. Dumny z drużyny był kapitan Flavio Paixão. No super, dużo radość, cała drużyna pracowała na dzisiaj. Super dzień dla nas jeszcze raz. Było trochę emocji do końca meczu i jesteśmy bardzo szczęśliwi. To jest bardzo ważny moment dla klubu też i miasto i kibiców. Drużyny, cały sztab, trener. Jesteśmy bardzo szczęśliwi i to było nasze cel i mamy puchar. Ten puchar jest dla kibiców też. Jest happy end, ale w pewnym momencie to chyba jak VAR znowu zadziałał. To było tak Manchester City. 2-3 minuty później było bramka jeszcze raz, to było piękne i jesteśmy bardzo szczęśliwi. Ważny jest puchar, to jest najważniejsze i moje bramki nie są ważne. Ważne są drużyny, nasze prace każdy dzień. Wierzycie w mistrzostwo? Oczywiście. Marko pytał o wynik, oglądał mecz może? Jesteście cały czas na łączach, pewnie śledzi, co? Nie pytał, ale nie. Będzie się cieszył. Oczywiście. Motorem napędowym przez ten sezon Lechii, pomijając kontuzję i kilka gorszych występów, był Lukas Karaslin. Cieszymy się z tego pucharu, bo cały sezon, który jeździliśmy przez Warszawę pociągiem, to powtarzaliśmy sobie, że panowie, tutaj zagramy i zdobędziemy ten puchar. I te marzenia się spełnili i w szatni niesamowite śpiewaliśmy. Typowy finałowy mecz, gdzie tak naprawdę trudno było powiedzieć, jak to się wszystko rozwiąże. Jak ty to widziałeś? Takie są finały, że nie można popełnić błędy i cieszymy się z tego, że my ten błąd nie popełniliśmy i zdobyliśmy tę decydującą bramkę, która nam dała wagę zwycięstwa i pucharu. To jeszcze głos przegranych. Jagiellonia też miała wielką chrapkę na wygraną. Tak naprawdę miała więcej okazji do strzelenia gola, ale piłka do siatki nie wpadła. Rozgoryczony po meczu był bramkarz Marian Kelemen. Każdy chce sobie spełnić marzenie i chcieliśmy zdobyć ten puchar i niestety taka porażka boli, przede wszystkim jak się traci bramka minutę przed końcem i mogła być do gripa i nie wiadomo co by się potem zdarzyło, ale jest tak jak jest, zmienić to się nie da już i trzeba patrzeć do przodu. Mamrot powiedział, że to jest taki niesprawiedliwy przebieg trochę tego meczu, zasługiwaliście na więcej. Czy pan ma podobne poczucie? Oczywiście, ja uważam, tam pierwsze połowy stworzyliśmy sobie bardzo dwie groźne, stuprocentowe sytuacje, które się nie wykorzystali, ale taka jest po prostu piłka. Cały mecz wyglądał na to, że jak dostrzeli pierwszą bramkę, ten mecz wygrał. Tak się stało, Lechia strzeliła pierwszą bramkę i wygrała ten mecz. Ta sytuacja z VAR-em, nieuznana bramka, to wam dodała nim uszu, czy podcięła skrzydła, jak to było? Wiedzieliśmy, że VAR jest i dodało to takiego kopa, ale stało się, co się stało i już się nie ustanie. No, przykro nam, boli nas to, zmienić się to nie dało. Czy srebrny medal, a wasi kibice zasłużyli na złoty, bo wspierali was fantastycznie? Tak, oczywiście, odprawa była ze strony naszych kibiców bardzo fajna i dziękujemy im bardzo za to, bo naprawdę nas wspierali przez całych 90 minut i stali za nami. Jest nam żal, że nie mogliśmy podnieść ten puchar polski, ale zwycięstwo może być jeden. To prawda i zwycięzcą jest Lechia. Puchar pojechał do Gdańska. Kibice, myślę, i jedni i drudzy zasługują w jakimś sensie na pochwałę, bo ta kartoniada i cała przygotowana oprawa była naprawdę fantastyczna. Nie wiem, dlaczego im tak zależy na tych racach. Może kiedyś się dowiemy. Ja miałem okazję być w strefie VIP-owskiej, gdzie było naprawdę wiele bardzo interesujących postaci. Wypatrzyłem Michała Listkiewicza i oczywiście podszedłem. Dlaczego? No bo jest znakomitym sędzią, pamiętasz? Oczywiście. A nie sposób nie spytać o karnego w meczu w Gdańsku Lechii z Lechią, bo przecież były ogromne kontrowersje, czy Jędrzejczyk dotknął ręką piłki, czy nie. Panie Michale, był karny, czy nie? Moim zdaniem był to rzut karny dla Lechii. Aczkolwiek sytuacja bardzo trudna, złożona i nie wieszałbym tu psów na arbitrze. To była jego interpretacja, tak zinterpretował. Moim zdaniem słuszniej byłoby dać karny, ponieważ no Jędrzejczyk intencjonalnie się zachował, chciał obronić piłkę. Kontakt piłki z ręką był, czy ręki z piłką. Ale leżał, a tak, zatem leżał. Ciało opierało się na ręce. Tak, ale to już jest takie rozszczepianie włosa na czworo. No ale ręka jest najtrudniejszym elementem do zagrania. Czasami się śmiejemy, że przy zagraniu ręką pięciu wybitnych sędziów będzie miał pięć różnych opinii. Ja bym się zachował inaczej, dałbym karnego, ale nie winię sędziego za jakiś ogromny błąd. Po prostu to była bardzo, bardzo trudna sytuacja. Tak ją zinterpretował, zostawmy to. Tym bardziej, że drużyna, że Legia była dużo lepszym zespołem w tym spotkaniu i ta sytuacja nie miała, wbrew temu co twierdzą niektórzy piłkarze Lechii, wpływu na końcowy wynik. Czy szykuje się jakaś zmiana formuły rozgrywek europejskich? Od jakiegoś czasu krąży takie widmo Superligi najbogatszych? No cały czas jest to napięcie pomiędzy wielkimi klubami a organizatorem rozgrywek, czyli UEFA. Niepokojące jest to, że maleje oglądalność Ligi Mistrzów w tych wielkich krajach. Mówię o oglądalności telewizyjnej. Jak Hiszpania, jak Niemcy, jak Anglia, jak Włochy. Więc słusznie władze UEFA próbują coś z tym zrobić, szukać nowej formuły. Aczkolwiek moim zdaniem lepsze jest wrogiem dobrego, więc czasami lepiej zostawić coś tak jak jest. Ta formuła jest jednak mimo wszystko atrakcyjna, o czym świadczą niedawne półfinały i wcześniej ćwierćfinały. Ale rzeczywiście wielkie kluby chciałyby grać tylko między sobą, dzielić tor tylko między siebie. Taka przepychanka trwa już ładnych kilka lat i pewnie jeszcze kilka potrwa. Ciekawy to bardzo sezon z tym Ajaxem Kopciuszkiem. A propos wielkich klubów, kiedyś potęga, teraz jednak na zapleczu, a niewiele brakuje, by zagrał w finale. No tak, jest to wspaniała sprawa, że pojawiła się jakaś nowa siła. Oczywiście Ajax to wielki klub z wielką tradycją, ale od wielu lat, tak jak mówisz, nie miał wielkich sukcesów. I to jest dla piłki bardzo dobre, bo pokazuje drogę innym, że można, że nie budżety decydują i nie ostatnie zasługi i nie nazwiska piłkarzy. Ja nie ukrywam, że kibicuję Ajaxowi także dlatego, że gra radosną, piękną piłkę. Widać radość w tym, co robią. Nie ma jeszcze takiego znużenia, takiej rutyny. Tak, to jest zdecydowanie piękna jakość. No i paradoks, że angielskie kluby, które tak fantastycznie w tym roku grały w Lidze Mistrzów, mogą nie zagrać w finale. No właśnie, to byłby dla Anglików duży cios, bo mając w najlepszej czwórce dwa zespoły i nie grając w finale, to byłoby spore rozczarowanie. Tym bardziej, że w Anglii futbol się ostatnio niesamowicie rozwija. Zdecydowanie w tej chwili są najlepsi, jeśli chodzi o szkolenie i budowę nowych stadionów, i pieniądze, i kibiców, i szkolenie młodzieży. No właściwie są wiodącą siłą w europejskiej piłce, a może się zdarzyć, że w finale najważniejszych rozgrywek ich zabraknie. No byłoby to dziwne, ale jest to mocno prawdopodobne. Wczoraj świetny mecz w Newcastle, Newcastle-Liverpool 2-3. A Paris Saint-Germain prowadzi z PGE Wiwer Kielce 17-11. Ja już za chwilę Marcin Majewski i Żużel. Dzień dobry, Maciek Krypa. W Szczecinie zakończyły się regaty Pucharu Świata Meczowego. Szczecin Med Race o randze drugiej. Udział wzięło 12 zaproszonych załóg z 8 krajów. Tytuł obronił po zeszłorocznym sukcesie Patryk Zbroja z klubu KS Dobra Marina. Drugie miejsce zajęła załoga tuńska z sterlingiem Jeppe Borchem, a trzecie miejsce zajęła załoga z Francji Aurelien Pierrot. Kolejne regaty w końcówce czerwca w Świnoujściu. Bardzo dziękujemy. To właśnie jest specyfika trzeciej strony medalu. Czekamy na informacje od Państwa o imprezach sportowych w kraju i na świecie. A w naszym studiu już jest Marcin Majewski z NC Plus Sport. Witamy Cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam. Emocjonujemy się żużlem, bo rozpoczęła się Ekstraliga Żużlowa, czyli ta najlepsza żużlowa liga na świecie. Trwa mecz w Toruniu. Getwell prowadzi przegrywa 24-18 z Włókniarzem Częstochowa. I właśnie o Ekstraligę chciałem Cię na początek zapytać, czy Ty widzisz w tym sezonie jakąś drużynę, która będzie się w stanie postawić Unii Leszno? Dobre pytanie. Myślę, że parę się znajdzie, natomiast wydaje mi się, To znaczy, może nie postawić, ale wygrać w takim razie. No tak, faktycznie masz rację. Postawiła się w zeszłym tygodniu Stal Gorzów, prawda? Tak naprawdę padli w trzech ostatnich biegach. Natomiast faktycznie teraz jeżdżąc w Lublinie i bez Jarka Hampela, i bez Janusza Kołodzieja, który pojechał jeden bieg, to faktycznie Unia Leszno pokazała moc. Natomiast bardziej chyba widzę kandydata do spadku, patrząc na to, co dzieje się dzisiaj w Toruniu, bo wszystko wygląda na to, że drużyna z Torunia przegra trzeci mecz z rzędu i to po pierwsze. Trzeci mecz, trzecia porażka, no i też to będzie druga porażka u siebie drużyny z Torunia i wydaje mi się, że tu może być kłopot jeszcze dzisiaj. No niestety kontuzja Jasona Doyla. Wiadomo, jak poważna? No jest na tyle poważna, że jest niezdolny do jazdy dzisiaj. Karetką odwiezione do szpitala. Faktycznie tutaj źle to wyglądało, aczkolwiek cały czas myślę o tym, co było w piątek w meczu GKM-u Grudziądz ze Spartą Wrocław i jak potworny, makabryczny wypadek był w 10. biegu. Aż mówię, że paru zawodników, a szczególnie tutaj Maciek Janowski, Krzysiek Buczkowski i Przemek Pawlicki, to absolutnie powinni tutaj... Do Częstochowy się wybrać. Tak, na kolanach do Częstochowy po tym, jak to wyglądało, jak się skończyło. Przypomnę, że Maciek Janowski jest kontuzjowany. Być może ta kontuzja nawet do miesiąca potrwa. Tym bardziej, że ten jego obojczyk już parę razy odczuwał. Nie wiem, czy to akurat ten, ale on już parę razy łamał obojczyk. Tak, prawda? Natomiast ten obojczyk najprawdopodobniej nie jest złamany, bo jak jest złamany, dwa tygodnie i wsiada na motocykl. Natomiast tam chodzi o inne uszkodzone rzeczy. W związku z tym i to może być po prostu potrwać dłużej. No i zobaczymy, jak to się potoczy, tym bardziej, że już za niedługo przecież jest Grand Prix na Stadionie Narodowym. Za dwa tygodnie o tej porze to już będziemy wszystko wiedzieli, co tam się wydarzyło, właśnie, prawda? A jednak zaczynać w ogóle Grand Prix sezon na Stadionie Narodowym to jest naprawdę coś takiego niesamowitego, bo każdy, kto choć raz był na Stadionie Narodowym, na żużlu, to wie dobrze, że jedzie Polak, prawda, i te 60 tysięcy ludzi, wszyscy wstają z miejsc, to naprawdę to są ciary. To są ile taśma startowa działa? No już nie, bądź taki złośliwy, fantastyczne kolejne rundy, natomiast jeszcze wracając do Ekstraligi, Unia Leszno oczywiście jest murowanym faworytem, chociaż po drodze dużo rzeczy może się wydarzyć, bo to jest żużel, jak mówią sami żużlowcy. Natomiast chciałem wspomnieć o Motorze Lublin, bo to jest taki fajny początek tego zespołu Beniaminka, który pokazuje, że walka to jest coś, co daje już bardzo dużo. Tego Paweł Miesiąc, który stał się nagle jedną wielką gwiazdą, pokazując, co znaczy serducho na torze. No i kibice, którzy na przykład z Unią Leszno wspierali drużynę przeciwną, klaskali drużynie przeciwnej, pokazywali, co to tak naprawdę znaczy sportowe wspieranie żużla. Pozwoliłem sobie nawet na taki wpis w piątek na Twitterze o tym, że chyba w piłce nożnej nie byłoby to możliwe, żeby w najwyższej klasie rozgrywkowej drużyna, która przyjeżdża, wygrywa, a wychodzi i na pożegnać się z kibicami i kurczę, kibice wstają mnie z miejsc i po pierwsze nie wychodzą, ale że w ogóle klaszczą, prawda? W ogóle, no possible, masz rację, to nie jest to możliwe. Jest faktycznie coś niesamowitego, dla mnie trochę to jest coś, z czym Żużel jednak bardzo się tutaj odznacza w kontekście właśnie takiej rywalizacji, to po pierwsze, a poza tym w ogóle Lublin to mi się troszkę kojarzy, to jest taka cudowna historia też, no bo jeśli tam ludzie w nocy wstają, żeby kupić bilety, no to naprawdę są takie, no to trochę mi przypomina jakieś takie lata 90, prawda? A jaki oni mają obiekt? Ładny jest ten tor w Lublinie? Jest całkiem niezły, natomiast prawda jest taka, że prezydent tego miasta nawet sam mówi, że gdyby trzeba było, to gdyby był ten stadion mógł pomieścić 30-40 tysięcy, to tyle by przyszło. Przecież jest Arena Lublin dla piłkarzy zbudowana i niech mnie ktoś poprawi z kibiców piłkarskich Motoru Lublin, ale tam średnia jest jakieś pewnie 2000 na mecz, a zupełnie inne rozgrywki. W związku z tym faktycznie ten jest no coś wspaniałego. Faktycznie jest w tym Lublinie takiego, gdzie nawet Piotr Baron, trener Unii Leszno, mówi, że po prostu no zatkało go, po prostu, że coś nie. Czyli mamy wartość dodaną ewidentnie w tym sezonie Motor Lublin. O, brawo, bardzo ładnie to Michał. Tak jest. Tak jest. Kto będzie wartością dodaną, jeżeli chodzi o Speedway Grand Prix, czyli Mistrzostwa Świata. Kto będzie w tym roku indywidualnym mistrzem? Tytuł broni Ty Wuffinden. My oczywiście czekamy, żeby po Tomaszu Golobie był kolejny Polak. Oczywiście mówię o tych czasach nowożytnych Grand Prix. Natomiast, bo wcześniej był pan Jerzy Szczakiel, kto jest faworytem w tym roku? Oczywiście no, liczymy na Polaka. No oczywiście liczymy na Polaka. No myślę sobie, że jak Ty Wuffinden mówi, że jest jeszcze lepszej formie i jest jeszcze bardziej mentalnie przygotowany na to, żeby zdobyć kolejny tytuł Mistrza Świata, czwarty w swojej kolekcji, to wydaje mi się, że no absolutnie Ty jest jednym z faworytów. Zresztą patrząc na tym, jak jeździ, jeszcze zera nie przywiózł w tym sezonie w lidze i sporo trójek. Troszkę było ostatnio w Grudziądzu, z tym był problem. Natomiast wydaje mi się, ostatnio tak Patryk Dudek był u nas w magazynie, tak trochę żeśmy rozmawiali, żartowali. No i taki chodzi mi po głowie jakiś taki materiał z jego narzeczoną. I on mówi, słuchaj, zrobimy jak będę mistrzem świata, czyli spokojnie pod koniec tego sezonu. W związku z tym to też mi się tak podoba. Myślę, że najbardziej chyba tak też przygotowany na to jest też Bartek Zmarzyk i wydaje mi się, że ważne jest to, że w tym roku jednak w piątki będą te kwalifikacje. To znaczy, jeśli będziesz miał najszybszy czas, to będziesz mógł sobie decydować, który wybierasz numer. I było często tak, nawet z Bartkiem Zmarzykiem też na ten temat rozmawiałem, że faktycznie on miał jedne z najlepszych czasów na treningach, ale nie miał przez to żadnego bonusa, tak? Teraz będzie szansa na to, żeby taki bonus był, bo będzie mógł sobie wybrać lepszy numer startowy. Zatem Bartek z Marslik, myślę, również zdecydowanie bardzo będzie chciał tutaj przeatakować ten tytuł Mistrza Świata. Zresztą tam wiem, że ciągle na telefonach z Tomkiem Golobem, Tomek Golob tam podpowiada, mówi, co trzeba zrobić, żeby to, jak sam Bartek mówi, żeby tą drogę do mistrzostwa skrócić, że ta każda rozmowa z Tomkiem Golobem to jest takie skracanie tej drogi. Natomiast jestem ciekawy, jak pokaże się Janusz Kołodzi, jeśli chodzi o Polaków. No i też Leon Madsen, który jest świetny w lidze polskiej, ma faktycznie niesamowity sezon i poprzedni ten również. No i jestem ciekawy, jak on się odnajdzie w tym towarzystwie. Bo myślę, na pewno maszyny ma bardzo dobrze przygotowane do tego. Przypomnijmy, że jeszcze z Polaków na PGE Narodowym zobaczymy Bartka Smektałę. Oczywiście chłopak Maciej Janowski. Chłopak zasłużył, absolutnie. Tak, uważam, zasłużył. Że to jest człowiek, który wie, co chce i jakby też idzie ku temu. Zatem, no fajnie, moim zdaniem będzie fajnie. Mimo, że nie będzie Grega Hancocka, trzymam kciuki za Maćka Janowskiego i Jasona Doyla, ale wydaje mi się, że będzie fajnie. No, tak, bo narodowym jest zawsze fajnie. Przypomnijmy, Greg Hancock wydał oświadczenie, jego żona walczy z rakiem piersi. Bardzo ważna walka o życie, ważniejsza niż na torze, także trzymamy mocno kciuki za czterokrotnego mistrza świata i za jego rodzinę. Marcin Majewski z NC+. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na waszą audycję. Bardzo interesującą. Kiedy? Dzisiaj oczywiście tak. Zapraszamy na magazyn żużlowy 20:45. Zatem tutaj dziękujemy. Jacek Ziółkowski będzie u nas między. Będzie Krzysztof Cegielski, no i Leszek Dębski, który wiem, że ma tam parę rzeczy kontrowersji wynotowanych w swoim kajecie. Zatem będzie jak zawsze ciekawie. Zapraszamy. Proszę Państwa, szybciutko, już czas na połączenie z Poznaniem, bo tam jest Krzysztof Łoniewski, Wings for Life. Halo Krzysztof! Halo Wings for Life. Znamy już zwycięzców szóstej edycji w Polsce. To Agnieszka Kowalczyk, która przebiegła 43 kilometry i Tomasz Osmulski, którego meta dogoniła na 55 kilometrze. Nie przesłyszeli się Państwo. To jedyny taki bieg na świecie, w którym uczestników goni samochód pościgowy. Rusza pół godziny po biegaczach i najpierw jedzie z prędkością kilkunastu kilometrów na godzinę. Z czasem przyspiesza. Za jego kierownicą od kilku lat zasiada Adam Małysz, zwany tu w Poznaniu kapitanem wąsem. Najważniejsze jest jednak to, że bieg jest organizowany na siedmiu kontynentach i wszystkie środki zgromadzone przy jego organizacji trafiają na badania nad przerwanym rdzeniem kręgowym i mamy pierwsze kapitalne efekty tych badań. Są tacy, którzy mieli być przykuci do wózków inwalidzkich do końca życia, a już z nich wstali i chodzą o własnych siłach. I to tyle z Poznania, z najbardziej pozytywnego biegu na świecie. Bardzo dziękujemy, to Krzysztof Łoniewski. Na miejscu jest Krzysztof Łoniewski, jest także Joanna Jóźwik, nasza specjalistka lekkoatletyka od 800 metrów. Z nią właśnie rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Gorący temat. Okazało się, że Caster Semenya i inne biegaczki wyglądające nie bardzo kobieco nie będą mogły już rywalizować na starych zasadach. Cieszysz się, że zapadła taka decyzja? Cieszę się, że zapadła jakakolwiek decyzja. Jaka by nie była, byłaby krzywdząca dla jednej ze stron, ponieważ jest to sprawa na tyle kontrowersyjna. Z jednej strony jest mi bardzo przykro, że znów wróciły hejty. Z tym, czym się spotkałam zaraz po igrzyskach, po mojej wypowiedzi, która została dwuznacznie odebrana, wyciągnięta z kontekstu, no to niestety te emocje znów wróciły. Moje słowa znów zostały wyciągnięte przy artykułach oczywiście z Caster. O, jest to dość krzywdzące i to jest właśnie taka chyba najgorsza strona medalu całej tej strony, jeżeli chodzi właśnie o mnie, tutaj moje uczucia i jak ja do tego podchodzę. Ostatnio miałam na tyle duże problemy ze zdrowiem, że nie skupiałam się tak naprawdę na tym, co tam się dzieje. Przede wszystkim mam na swoim celu swój powrót do zdrowia, do jak najwyższej formy, aby znów wrócić do tej czołówki światowej i walczyć o medale na mistrzostwach świata, które są już za kilka miesięcy między innymi. No dobrze, ale to jest twoim zdaniem właściwa decyzja czy nie? Pomidor. No dobrze, to teraz zapytam cię o zdrowie. Mówiłaś, że te kłopoty już za tobą, tak? Jesteś zdrowa? Jestem zdrowa. Oczywiście co jakiś czas tam biodorko się odezwie i pogrozi mi palcem, że już wik, uważaj, bo widzę, że ciężko trenujesz, ale pamiętaj o mnie. Ale myślę, że dobrze, bo to mi przypomina o tym, żeby mimo wszystko nie odpuszczać ćwiczeń, które miałam w czasie rehabilitacji. A te ćwiczenia również pomagają mi w budowaniu mojej techniki biegowej, która w tej chwili wydaje mi się jest lepsza, ponieważ swoją energię bardziej wykorzystuję do tego, żeby biec w przód, a nie w górę. A tutaj, żeby walczyć o te jak najwyższe cele, jak najwyższe miejsca, tutaj każdy procent energii się liczy, żeby jednak przykładał się na wynik i na miejsce. Ile czasu zabrała cię kontuzja? Półtora roku, nawet ponad. To mnóstwo czasu. Właśnie przed chwilą ze znajomym menedżerem liczyliśmy, ile miesięcy temu biegłam swoje 800 metrów. Nowy menedżer, nowy trener, prawda? Nowy klub, nowy sposób treningowy. Na czym polega ten nowy sposób treningowy? No troszkę inaczej podchodzimy do treningu. Mniej obciążeń czy więcej? Oczywiście obciążenia są w dalszym ciągu duże, bo żeby biegać na wysokim poziomie też trzeba oczywiście ciężko trenować, ale są to troszkę inne obciążenia. Skupiamy się na tym, żeby pielęgnować moje atuty, a mianowicie szybkość, skoczność, taką dynamikę, bo jeżeli tego mi zabraknie, to myślę, że nie będę mogła walczyć o te najwyższe lokaty i o te swoje życiówki. Dlatego odpuściliśmy oczywiście pracę nad samą wytrzymałością, tylko skupiamy się na tym, żeby mieć szybką stopę. Ta stopa jest szybka? Jest szybka. Odpuściłaś też sezon halowy, oczywiście świadomie, prawda? Oczywiście świadomie. Nie startowałam w hali na 800 metrów, to by było zbyt szybkie wejście w sezon. Startowałam na 400 metrów, które było oczywiście moim takim treningiem, można powiedzieć, żeby przypomnieć sobie, jak to jest w ogóle startować, te wszystkie emocje, przywitać się z publicznością, że jestem zdrowa i trenuję. Paradoksalnie te bardzo późne Mistrzostwa Świata w tym roku mogą okazać się dla ciebie atutem. Początek października, mój finał na Mistrzostwa Świata jest dopiero 6. Strasznie późno. Oczywiście dla mnie to jest plus, ponieważ mam więcej czasu na to, żeby wrócić po tej kontuzji. Mam więcej czasu, żeby poświęcić na trening, na to, żeby się nie spieszyć, bo w tej chwili w moim przypadku pośpiech byłby bardzo, ale to bardzo złym pomysłem. Dlatego też, mimo że sezon już się zaczął, były pierwsze zawody Diamentowej Ligi w Doha, to ja jeszcze jestem daleko w tym treningu, więc nie spieszę się. Gdzie ty się będziesz szykowała do tych wysokich temperatur w Doha? Właściwie już się przygotowywałam, bo byłam w RPA, byłam w Portugalii. Teraz niestety pogoda w Polsce nas troszkę zaskoczyła, ale bezpośrednio przed samymi Mistrzostwami Świata będziemy mieć zgrupowanie w Doha. Organizm musi się przygotować do dużego wysiłku w wysokich temperaturach. Mimo że ten stadion będzie klimatyzowany, to treningi będą wykonywane na zewnątrz, gdzie temperatura myślę, że w październiku będzie sięgać jeszcze ponad 30 stopni.